เรื่องราวของคุณบอมครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาคุณบอมให้ชื่อเรื่องว่าเขาเป็นใครครับสวัสดีครับคุณบอม สวัสดีครับ โหเมื่อกี้ติดต่อไม่ได้นะผมใจหายนึกว่าทิ้งผมไปแล้วนะ ไปเข้าห้องน้ำมาครับ อ๋อโอเคคุณบอมสัญญาณเสียงชัดเจนดีนะ ครับผมครับ ตอนนี้เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยคุณบอมอยู่ที่ไหนครับ อยู่ในห้องครับ อยู่ในห้องอยู่ในห้องเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับ อยู่จังหวัดตรังครับ อยู่จังหวัดตรังเลยนะ ครับอ ยู่ในพื้นที่เลยนะ อําเภอตรังครับพี่ตําบลควนตานี ไม่เดี๋ยวก่อนนะ ครับ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ครับแต่อยู่ในจังหวัดอยู่ในจังหวัดเดียวกันครับ โอเคแสดงว่ามีหลายโรงพยาบาลนะเอาเป็นว่าพี่ขออนุญาตสงวนชื่อโรงพยาบาลไว้แล้วกันนะ ครับผมครับ เอาเป็นว่าฟังเสียงบอมแล้วพี่รู้สึกว่าบอมตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมั้ย นิดหน่อยครับพี่เพิ่งเล่าครั้งแรก อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราอยู่ด้วยกันใช้เป็นว่าคิดซะว่าเราเล่าให้เพื่อนให้พี่ให้น้องฟังเราล้อมวงกันฟังนะจะได้ไม่ตื่นเต้นเนาะ ครับผมครับพี ่โอเคเรื่องราวของเขาเป็นใครเนี่ยเป็นยังไงครับบอม ผมมีอาการเป็นโรคลมชักตั้งแต่เด็กครับพี ่ครับ ครับโลนั้นไปตลาดมาไปกินกาแฟไปนั่งกับเพื่อนในวันนี้ครับแล้วก็กลับจากตลาดขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองนะครับแล้วก็กลับมาสักพักเกิดมือหน้ามืดน้ำมึนมึนหัวครับพี ่อืม ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเห็นพอหลังจากตื่นขึ้นมาพี่ไปตื่นผมไปรู้สึกจริงตอนโรงพยาบาลแล้วครับ ครับ ครับได้ลมรถไปแล้วก็นั่นเลยเพื่อนโคโดเรียกรถพยาบาลมารับหลังจากสรุปไปแล้วพี่ก็สักพักมีพยาบาลอ่ะเขาเดินมาถามอาการเลยว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วพอหลังจากที่ผมตะลึมตะลือไปนิดหน่อยผมสังเกตเห็นมีเด็กนั้นเดินตามพยาบาลมาครับ เดี๋ยวนะใจเย็นๆคือพอพยาบาลเนี่ยเดินมาหาเราแล้วเดินออกไปอย่างเงี้ยหรอ ไม่เดินเข้ามาถามเลยครับพี่ว่าเป็นยังไงมั่งอาการเป็นยังไงมั่งแล้ว คือตอนนั้นเนี่ยมีเหมือนเด็กไม่ใช่มีเหมือนมีเด็กเดินตามพยาบาลมาด้วย ใช่ครับผมแต่ว่าพยาบาลเขาไม่รู้เขาดูน่าจะดูท่าจะไม่รู้ครับพี่ว่ามีใครเดินตามมาแต่ผมสังเกตเห็นเหมือนใส่ชุดใส่แบบจงกระเบนสีแดงครับพี ่ เป็นเด็กเลยนี่พี่เด็กประมาณสัก8-9 ขวบครับ ครับ พยาบาลเขามาถามอาการผมครับพี่ว่าเป็นไงมั่งผมก็ได้ลุกขึ้นนั่งพอลุกขึ้นไปพอจะหันไปดูเด็กนั้นไม่มีแล้วครับ หมายถึงว่าคือพอพยาบาลเนี่ยมาหาเราเพื่อมาตรวจเช็คอาการ ครับ ตอนนั้นเราก็ยังเห็นเนี่ยเด็กคนนั้นมายืนอยู่หลังพยาบาลไหม ใช่ครับหลังจากไอ้ตอนนั้นผมนอนแล้วพยาบาลถามตอนผมนอนนะครับพอผมลุกขึ้นปั๊บลุกขึ้นนั่งเด็กก็ไม่มีแล้วครับ โอ้ก็คือหายไปเลยไม่รู้หายไปไหน ใช่ครับหรือว่าผมอาจจะตาลายอะไรอย่างนั้นก็ได้พี่หรือว่า เป็นไปได้ ครับ แล้วยังไงต ่อพยาบาลก็บอกเรามาบอกว่าถามว่าเป็นอาการยังไงบ้างเนี่ยผมบอกว่าก็เริ่มโอเคครับแต่ว่าพยาบาลก็บอกว่าให้ผมนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลสัก1 คืนดูอาการก่อนครับแล้วก็ได้เรียกให้เวรเปรย์นำรถเข็นมาให้ผมไอมาเข็นผมไปที่ห้องพักฟื้นนะครับพี ่ก็คือย้ายห้อง ใช่ครับจากห้องฉุกเฉินไปห้องพักฟื้นนะครับ ครับ หลังจากที่ว่าเวนเพลย์ได้เข็นผมไปแล้วในระหว่างทางที่จะถึงห้องพักฟื้นนะครับผมก็นั่งปกติครับลืมตาปกติแต่ผมมองตรงนะครับผมมองตามพยาบาลไปแต่ข้างตาผมมันสังเกตเห็นเด็กเดี่ยวมาวิ่งอยู่ครับ เห็นเด็กมาวิ่งอยู่อ๋อใช่ยังไง ในระหว่างทางมันเหมือนว่าเป็นเงาเงาดำอะไรประมาณนั้นนะครับพี่แต่ว่ามันมีเสียงตามหลังมาบอกว่ามันมีเสียงมาด้วยครับพี่ว่าไปอยู่กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไปอยู่กับเราไปอยู่กับเรา เป็นเสียงเด็กเหรอ เป็นเสียงเด็กเลยครับ ครับ ว่าไปกับเราไหมไปอยู่กับเราอะไรประมาณนั้นนะครับครับหลังจากนั้นก็ไปถึงที่ห้องพักฟื้นแล้วพยาบาลก็กลับเวนเปก็กลับ คร ับ แล้วผมก็นอนหลับไปสักพักนะครับพี่นอนหลับไปสักพัก ผมไม่กล้าลืมตามีเสียงขึ้นมาอีกแล้ว ว่าไงอ่ะ ครับนั่นเลยว่าเหมือนเดิมครับที่ไปอยู่กับเราไหมไปอยู่กับเราไหมพอผมก็เผลอๆหลับไปครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากวันนั้นนะครับพี่ผมมันเหมือนว่าเป็นทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับ หืมหมายถึงยังไง หมายแบบว่าหลังจากวันนั้นนะพี่ผมทำอะไรคือดีไปหมดเลยสมัครงานปั๊บก็ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับเจอแต่เรื่องดีๆไม่มีลมชักก็เป็นมั่งแต่ว่าอาการที่กลับมาเห็นเด็กนั้นอาการที่กลับมาเห็นแบบว่าเด็กตามอะไรแบบนี้น่าจะไม่มีแล้วครับหรือไม่อาจจะผมอาจจะไปล้มรถตรงที่เขาตายเก่าไม่แน่ใจเหมือนไม่ทราบเหมือนกัน ก่อนนะพี่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราไปนอนที่ห้องพักอ่ะ ครับ เรานอนห้องรวมหรือว่านอนห้องพิเศษ นอนห้องรวมครับพี ่นอนห้องรวม ครับ มันเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นเด็กที่อยู่ในห้องรวมหรือว่าลูกหลานใครเขาวิ่งเล่นแล้วก็เหมือนพูดเล่นแล้วเราอาจจะหูแว่วอะไรเงี้ย ผมว่าน่าจะเป็นไปไม่น่าที่เพราะไปไอตอนที่ผมเด็กทีแรกมันใส่จงกระเบนสีแดงแล้วก็ห้องรวมนั้นผมนอนคนเดียวครับไม่มีคนป่วยคนอื่น ไม่มีเลย ใช่ครับ โอ้แปลกดีเหมือนกันเนาะเรายังพอจำลักษณะของเด็กคนนั้นได้ไหมครับว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเด็กจุงแดงอะ ไอมันเด็กถอดเสื้อใส่จงกระเบนสีแดงทรงผมบัวล้านครับพี่ไม่มีผม ครับ ครับลักษณะก็เป็นประมาณนั้นเสียงได้ยินแบบก้องเหมือนอยู่ในห้องนะครับ แล้วเรา ผมอาจคิดว่าตัวเองตายไปแล้วในวันนี้ครับพี่แต่พอตื่นมาตอนเช้าปกติทุกอย่างครับ ครับ ครับมีแผลที่หัวมีแผลตามแขนตามขาเพราะว่าล้มรถเห็นเพื่อนบอกว่าล้มรถไปด้วย แล้วเราได้ถามใครบ้างไหมว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่โรงพยาบาลแห่งนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเคยมีประวัติอะไรบ้างไหมครับ ไม่เคยถามนะครับมีแต่ไปถามที่เดียวตรงที่ว่าผมไปล้มนะครับผมไปถามว่าผมล้มยังไงเพื่อนเขาพาไปก็ถามว่าตรงนี้เคยมีอะไรอย่างนั้นไหมเขาก็บอกว่ามีไอ้รถมอไซค์อะพี่รถมอไซค์โดนรถ18ล้อชนตายโหงตรงนั้นขอโทษนะครับพูดยัง ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคร ับตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับอีรถชนตรงนั้น ก็คือที่เราอ่ะเป็นหอบแล้วก็เป็นลมไปเนี่ยเคยมีเหตุการณ์เป็นแม่กับลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงนี ้ครับ งั้นแสดงว่าก็เป็นไปได้สิครับว่าเขาอ่ะจะตามเรามาที่โรงพยาบาลแล้วอยากได้เราเนี่ยไปเป็นตัวตายตัวแทนที่นั่นเป็นไปได้ไหม อาจจะเป็นไปได้นะครับพี่เดี๋ยวผมก็คิดอีกทีมันต้องมันใส่จงกระเบนสีแดง โอ้ก็คือเขาอาจจะตายไปแล้วก็ไปอยู่ในภพภูมิที่เขากลายเป็นคือจะบอกว่าเป็นกุมารเป็นยมทูตหรือว่ากลายเป็นลูกกรอกก็ได้นะเราเคยไปทำอะไรใครไว้หรือเปล่าเขาอาจจะเป็นลูกกรอกก็ได้มาทำร้ายเราให้เสียชีวิตอะเคยไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า ไม่เคยมีแต่แฟนเก่าผมเนี่ยแทงลูก อาจจะ เชื่อมโยงกันก็ไม่ได ้อาจจะเป็นไปได้แล้วทำไมเราคิดว่าคือพี่ฟังแล้วพี่ยังงงนะว่าคือเราเจอเรื่องราวของเด็กเนี่ยแต่พอเราออกจากโรงพยาบาลปุ๊บชีวิตดีขึ้นเลยอ่ะส่วนตัวเราคิดยังไงอ่ะ ใช่ครับผมว่าบางแง่ผมคิดว่าผมตายไปแล้วเกิดใหม่แล้วเนี่ยบางแง่ผมก็คิดว่าลูกผมมาให้ดวงให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี ่ ล ู ก ครับโอเคเรื่องราวก็ประมาณนี้นะ ครับแต่ว่าร้อนมากเลยพี่อยู่ในโรง เล ยมั้ย พี่เคยนอนโรงพยาบาลคนเดียวอ่ะแล้วมันคือมันฟุ้งซ่านมากเลยนะบอกเลยว่ายิ่งเราฟังเรื่องราวเรื่องผีเยอะๆเนี่ยโอ้มันคิดไปไกลเลยล่ะ ใช่ครับถ้าเหมือนนอนห้องพิเศษยังพอได้นี่นอนห้องรวมพี่เตียงไกลไม่รู้ไปตายไปแล้วมั้งครับ อ่ะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาหลังจากนี้เราก็ทำตัวเป็นคนดีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไว้แล้วกันจะปีใหม่แล้วเนาะเราทำอะไรใหม่ๆนะจะไปปีใหม่ไปเที่ยวไหนบอม ปีใหม่ก็น่าจะไปเที่ยวภูเก็ตนะครับ อ๋อโอเคงั้นก็ไปภูเก็ตขับรถระวังนะ ครับพี่เช่นกันครับผม ครับเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับบอมปีใหม่นี้นะครับ ครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีครับ